أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ درود پڑھیں صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام رفیقان ملت تمام تعریف تمام محاسن و محامد اور تمام تر مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رفیقان ملت جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ایک تحقیقی اور باذوق موضوع کی بحث آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابوین کریمین شریفین کے ایمان مقدسہ کے موضوع پر. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے حضرت عبد المناف رضی اللہ تعالی عنہ تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا کا ایمان سماع فرمایا اور اس پر پرانی آیات اشارۃ النص اور مرفوع احادیث اور امت کے معتبر اسلاف جن کی کتابیں نبی پاک کی سیرت پر بلا کسی شک اور بلا کسی جرح کے قابل قبول اور معتمد علیہ ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ درس آپ کے سامنے شیخ الاسلام والمسلمین علامہ عبد الباقی صاحب زرقانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مستند اور معرکۃ الآراء معتمد علیہ کتاب سرکار کی سیرت پر زرقانی شریف، جو دراصل ایک کتاب کی شرح ہے اور جس کتاب کی شرح ہے اس کتاب کا نام محائب اللدنیہ، جس کے مصنف شارع بخاری علامہ امام محمد بن احمد القفلانی، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے ارشاد الساری کے نام سے، انہوں نے سرکار کی سیرت پر ایک مستند کتاب محائب اللدنیہ لکھی. وہ کتاب کیونکہ اپنے موضوع پر مختصر اور مدلل تھی، اس لیے ضرورت پڑی کہ اس مختصر کتاب کی تفصیل اور تفسیر لکھی جائے. تو اس پر علامہ عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا اور تقریباً 12 جلدوں پر اس کتاب کی شرح لکھی. اور اصل میں یہ کتاب محائب اللدنیہ 3 جلدوں پر ہے جو بیروت سے چھپی ہے، اور اس کی شرح اصل کتابی میرے پاس ہے، اور اس کی شرح بھی میرے پاس ہے, اور جس وقت میرے پاس زرقانی موجود ہے اس میں اوپر کتاب کا متن بھی ہے نیچے شرح بھی ہے. تو کتاب اصل جو بیروت سے چھپی وہ 3 جلدوں پر ہے, محیب اللدنیہ, جو علامہ صاحب تفسیر بخاری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, اور اس پر شرح جو علامہ عبد الباقی نے لکھی وہ 12 جلدوں پر موجود ہے, وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. تو اسی مستند کتاب سے آپ حضرات کے سامنے تفسیر اور تاریخ بیان کی جا رہی ہے. اور ایک اہم نقطہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ سرکار کی سیرت پر بے شمار تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں. آج بھی ہر شخص اپنی مغفرت کا ذریعہ بناتے ہوئے سرکار کی سیرت پر کچھ نہ کچھ لکھ دیتا ہے, تاکہ یہ قلم اور یہ مربوط الفاظ کل قیامت میں میری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شفاعت کرا سکیں. یا کوئی شخص سرکار کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کر کے کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اچھے اور احسن طریقے سے سرکار کی آثار مبارکہ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کو بیان کروں, تاکہ میرے یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مرتبہ حاصل کر جائیں اور یہ کلمات میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے. المختصر ہر شخص کی یہ سعی یہی ہوتی ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ سرکار کی سیرت کو بیان کیا جائے. اب بعض نے سرکار کی سیرت کو زبانی بیان کی اور بعض نے کتابوں بیان کی, اور آپ کو بیان پتا ہے کہ زبانی بیان سے پہلے کتابوں میں ہونا ضروری ہے. تو آج بھی بے شمار کتابوں پر ایم اے میں, بی اے میں, فرسٹ ایئر میں سرکار کی سیرت پر بے شمار کتابیں ملتی ہیں. تاریخ اسلام, تاریخ اسلام, تاریخ اسلام کے نام سے ہر شخص کتاب لکھ کر اس کو دنیا میں پھیلاتا ہے, اور اس کے الفاظ کی تہذیب, مترادف الفاظ کی قوت, اس کی بلاغت, اس کے بیان, اس کے فصاحت کو دیکھ کر حکومت اس کو انعام دیتی ہے, لوگوں کی بارگاہ میں اس بات کو قبول کیا جاتا ہے. تو المختصر وہ ساری کتابوں کا حاصل یہ کتابیں ہوتی ہیں. یعنی تاریخ کی جو آج بھی کتابیں لکھی جائیں گی وہ کہیں اور نہیں جائے گا, وہ یا تو زرقانی شریف سے تاریخ کو اخذ کرے گا, یا معاذ اللدنیہ سے تاریخ کو اخذ کرے گا, یا طبقات ابن سعد سے لے گا, یعنی کسی بھی کتابوں سے لے گا, تو اصل اس کی کتاب کا ماخذ جو ہوگا وہ یہ بنیادی کتاب ہوگی, زرقانی شریف, محیب الدنیا, طبقات ابن سعد. یہ کتابیں وہ ہیں کہ جس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ جس آئمہ کرام نے پیش کی. مختصر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو معتمد علیہ ہے, یعنی ہر مکتبہ فکر کے نزدیک تاریخ کے لحاظ سے حجت ہے. اور اسی سے میں آپ حضرت کے سامنے سرکار کی جملہ آباء و اجداد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, سرکار کے والدہ مقدسہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام تک سرکار کا شجرہ نسب جو ہے اس کی تفصیل میں آپ حضرت کے سامنے بیان کر رہا ہوں, کہ جس میں نے آپ تعالیٰ کے سامنے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا عبد المناف, حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ ان کی سیرت مبارکہ اور ان کے اعمال مقدسہ اور ان کی ایمان پر جو سیرت کے نگاروں نے اپنی مقدس کتابوں کے اندر اور اپنے لیے ذریعہ نجات ڈھونڈتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مبارکہ سے ایمان کے متعلق جو باتیں قلم بند کی وہ میں نے آپ حضرت کے سامنے بیان کر دی, کہ جس طرح کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے موحد ایمان پرست تھے, کہ جنہوں نے سب سے پہلے غار حرا کو تلاش کیا اور غار حرا کو سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر سے بلند کرنے والی آواز جو تھی وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جا کے اللہ کی عبادت کی اور اس جگہ کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کیا. اور اس کے علاوہ دیگر باتیں جو آپ کے سامنے میں نے ابرہا جو اپنے ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا اس کے متعلق میں نے پیش کی, حضرت ہاشم کے متعلق گزشتہ درس گزرا کہ جس میں ان کا ایمان اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور منور جو ان کے پیشانی مبارک میں موجود تھا اور ان کے توحید الفاظ, ان کے اشعار میں نے آپ حضرت کے سامنے گزشتہ درس میں بڑے واضح طور پر پیش کیے. آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان آپ حضرت کے سامنے جس کے متعلق مفسرین نے جو جو باتیں لکھی ہیں وہ آپ حضرت کے سامنے پیش کروں, تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ علماء کا عقیدہ کیا تھا اور آج کل کی نجدی حکومت کیسے غلیظ عقیدے رکھتی ہے. لیکن قرآن کے ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسول لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ میں اگر آپ کے والد کے بارے میں برے الفاظ کہوں اور آپ میرے والد کے بارے میں برے الفاظ کہیں, چاہے آپ میرے مقتدی ہو اور میں آپ کا امام ہوں, لیکن میرے کلمات سے آپ کو اضافہ پہنچے گی, آپ کے کلمات سے مجھے اضافہ پہنچے گی, کیونکہ نسب پر تان سے اضافہ پہنچتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو اضافہ پہنچاتے ہیں, سرکار کے والدین کو کافر کہنا معاذ اللہ, سرکار کے والدین کے اگلے ایمان کا قول کرنا معاذ اللہ, العیاذ باللہ, یہ سرکار کو اضافہ پہنچانا ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تقدیس اور تمہید بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسول لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اضافہ پہنچاتے ہیں وہ ان غلیظ لوگوں پر اللہ شب و روز دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے. تو ان پر اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں کہ جن کے عمل سے, کہ یہاں پر تو ایئر کنڈیشن میں نمازیں ہوتی ہیں, لیکن میرے پاس تاریخ آل سعود موجود ہے, سعودی حکومت کی تاریخ, اس کا میں نے مختصر خلاصہ آپ کے سامنے کئی درسوں میں پیش کیا کہ گنبد خضرا کی تعمیر, کہ گنبد خضرا کی تعمیر کیسی ہوئی. اس وقت میں نے نجدی حکومت کے نظریات آپ کے سامنے پیش کیے, لیکن میرے پاس اگر ابھی آپ آئیں تو کچھ فوٹو اور دستاویز اور اصل کتابیں بھی ہمارے پاس موجود ہے تاریخ آل سعود, جس کی انٹری سعودی عرب میں منع ہے. یعنی سعودی عرب کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ جو بات جو شخص قرآن و حدیث سے ان کو گمراہ ثابت کرتا ہے وہ اس کی بات کو قبول نہیں کرتے, بلکہ اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ یہ چیز ہمارے گویا کہ ہمارے ملک کے اندر اس کو شامل نہ کیا جائے. جس طرح کہ کنز ایمان شریف پر پابندی لگائی گئی, یہ پابندی کیوں لگائی گئی, اس لیے کہ انہوں نے ایمان افروز انداز ایمان کو بیان کیا تھا. اگر وہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا وہاں پر متعارف ہو جاتا تو لوگ نجدی عقائد اور ان کے فضول اور بچکانہ استدلال سے واقف ہو جاتی کہ جناب قرآن کیا کہنا چاہتا ہے, اور ان کے مجتہدین اور محقق مستقبل بالحقہ یہ اپنے لیے کیا استدلال کرتے ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کسی عالم کی تحقیق ہماری حکومت میں داخل نہ ہو جائے, ہماری حکومت کی وسعت میں داخل نہ ہو جائے, تاکہ لوگوں کے سامنے ہمارا بچکانہ استدلال واضح نہ ہو جائے. اسی طرح انہوں نے جو کتاب پر پابندی لگائی تاریخ آل سعود, جس میں باقاعدہ شاہ فہد کا شراب پیتا ہوا فوٹو موجود ہے اور کے ساتھ معذرت کے ساتھ انگریز عورتوں کے ساتھ رقص کرتے ہوئے شاہ فہد صاحب غلیظ غذا جس کو قرآن نے حرام کہا ہے, یہ توحید پرست بنتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں جیسا عمل ہو وہ قابل قبول ہوتا ہے, تو شراب کا جام ایک ہاتھ میں ہے اور الٹے ہاتھ میں ایک انگریز عورت کو پکڑا ہوا ہے اور شراب پی رہے ہیں اس قسم کے سائے, اور اسی کا جو جانشین خاص عبداللہ اس کی بھی تصویر بڑے واضح طور پر موجود ہے. آپ کو صرف یہ سمجھانا کہ آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں, نجدی حکومت کو نہ دیکھیں, بڑے بڑے توپ کو نہ دیکھیں, سر پر گویا کہ جلیبی جو بنی ہوئی ہے اس کو نہ دیکھیں. آپ کے ایمان اور عقیدت کا مرکز ان کی حکومت نہیں, ان کی سطح نہیں, ان کے بڑے بڑے چھپے نہیں, ان کے ریال نہیں, آپ کے ایمان کا ماحق قرآن و حدیث ہے, قرآن و حدیث ہے. آپ اس کی طرف توجہ رکھیں اور اپنے ایمان کا مرکز یہ بنائے کہ جو سعودیہ میں ہو وہ حق نہیں, بلکہ یہ کہیں جو قرآن میں ہو وہ حق ہے, جو حدیث میں وہ حق ہے, جو اسلام میں لکھا وہ حق ہے. یہ تمہید ہماری تبلیغ کا اور آپ کے سامنے اتنا وقت پیش کرنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بچانا سوچ منتقل نہ کریں, بلکہ محقق اور ایک ایماندار کی جو سوچ ہوتی ہے اس سوچ منتقل کریں کہ ایمان کا ماخذ شاپات کے ریال نہیں, ایمان کا ماخذ قرآن آیات اور احادیث مرفوع ہے. اور اسلاف جنہوں نے اپنے گویا کہ ایمانی کرامات کے ساتھ جو اسلاف نے عبارت نقل فرمائی ہے وہ حاصل ہے, جس کی تواریخ اور شمائل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, جس بے دردی کے ساتھ ان لوگوں نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدم ایمان کی شہرت کو پھیلایا. کیونکہ ظاہر کی بات ہے ان کا میڈیا بڑا تیز ہے, پروپیگنڈا مشین تیز ہے, پیسہ بہت ہے, پوری دنیا میں یہ شوشہ چھوڑا کہ معاذ اللہ سرکار کے بارے میں مسلمان نہیں تھے العیاذ باللہ. تو آج میں بھی انٹرنیٹ پر بیان کر رہا ہوں کئی دنوں سے اور کئی درسوں میں پیش کر رہا ہوں, کسی نجدی عالم میں زیادہ علمی وقت ہو تو میں نے اس سے پہلے بھی کئی دلائل پیش کیے ہیں اور اس پر میں نے واضح طور پر چیلنج کیا ہے. اب بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیا سرکار کے عدم ایمان پر, سرکار کے والدین کے عدم ایمان پر پیش کر دیں, ایک حدیث پیش کر دیں جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے عدم ایمان ہو. اور نجدی حکومت اور نجدی مجتہدین کی جو دلائل تھے اس کے میں نے پرخچی آپ کے سامنے کئی برسوں میں اڑا چکا ہوں کہ جناب ان کی روایت کیا تھی اور قرآن اور حدیث سرکار کہنا کیا چاہتے تھے اور انہوں نے مطلب کیا نکالا, ان ابی و ابا کا فنار, میرا اب اور تیرا اب جہنم میں ہے. مطلب کیا تھا اس کو میں نے گزشتہ درس میں پیش کیا اور تقریباً ہر درس میں نے اس کو پیش کیا تاکہ نجدی حکومت اپنے فضول اور مثل الدیک عنکبوت مکڑی کے جال کی طرح استدلال کو سمجھ لے کہ ہم نے اتنا بڑا توپ تو پہنا ہے لیکن دلیل بالکل مکڑی کے جال کی طرح ہے. اور اہل سنت کی تائید, کیونکہ ہماری زندگی کا سارا حاصل, ہمارے جذبات کا حاصل, ہمارے ایمان کا حاصل، مومن کے جذبات، ایمان، تفکرات، تدبرات کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اس تمام چیزوں کا مرکز سرکار کی شان ہو، آپ کے اہل بیت کی شان ہو، آپ سے جو چیزیں نسبت کری جائیں ان سے عقیدت ہو، یہی مومن کا حاصل ہونا چاہیے. اور اسی پر ہمارے جو قرآن کی آیت ہے کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب تیرا رب تو تجھے اس وقت بھی دیکھ رہا تھا کہ جب تم مومنوں کی کشتی میں منتقل ہو رہا تھا. تو قرآن نے تو الحمدللہ سرکار کے والدین کو ساجدین کہا ہے. سارے نجدی جائیں کوئی اور قرآن لے کر آئیں، کیونکہ اس قرآن میں تو ایسی کوئی آیت ان کے عدم ایمان پر نہیں ہے. جائیں اور میں کہتا ہوں وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر ہے ہمت تو لے آئے کوئی ایک ایسی آیت کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عدم ایمان، سرکار کے والدین کے عدم ایمان کے متعلق ما اللہ کوئی ایسے الفاظ ہوں. ان جذبات کے بھاؤ، کیونکہ جذبات ایمان سے تعلق رکھتے ہیں، جس عالم کے اندر دین کا بیان کا جذبہ نہ ہو وہ عالم عالم نہیں ہوتا، کیونکہ جذبات کے استعمال سرکار کی قسمت اور سرکار کی قسمت کے دفاع میں ضروری ہو جاتا ہے. اور جو شخص یہاں پر جذبات کا اظہار نہ کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. تو جس طرح معاذ اللہ میڈیا پر، انٹرنیٹ پر اور العیاذ باللہ لٹریچر کے ذریعے بتایا گیا کہ سرکار کی والدہ مسلمان نہ تھی، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل رہی اور نہ پرانی آیت، محض اپنی غلاظت کا اظہار. لیکن میں وصیت ان کے سامنے پیش کر دوں جو قرآن نے کہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسول لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے. لعنت کا ثبوت اس سے بڑا کیا ہوگا جو بندہ شراب پیے، اس پر اللہ کی کتنی لعنت ہوگی. جو غیر عورتوں کے ساتھ معاذ اللہ رقص کرے اور پھینکو کھینچوائے، اگر وہ اپنے مرتبے کو نہ سمجھے لیکن ایک متقی شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس پر اللہ کی کتنی لعنت اس وقت ہو رہی ہے، اس شخص پر اللہ کی کتنی لعنت اس وقت ہو رہی ہے، چاہے اس کے نام پر حرم کا دروازہ رکھا جائے، شاہ فہد، باب شاہ فہد، باب عبدالعزیز، چاہے حرم کا دروازہ رکھنے سے وہ مقدس نہیں ہو جایا کرتا، اس لیے کہ صفا مروہ کی پہاڑی پر بھی بت رکھے ہوئے تھے اور نائلہ بت کے حوالے سے صفا کی پہاڑی کو یاد کیا جاتا تھا. تو نائلہ کے بت کو اگر صفا کی پہاڑی پر رکھ دیا جائے تو نائلہ بت پاک تو نہیں ہو جاتا، اسی طرح اگر حرم کا دروازہ ان کے نام پر رکھ دیا جائے تو ان کی شخصیت پاک نہیں ہوا کرتی، بلکہ الحمدللہ حرم مقدس ہے. تو ایسا کے نام سے حرم کے دروازے رکھے جائیں کہ جو شخصیات مقدس ہو، جو فسق سے پاک ہو، جو گناہ کبیرہ تو درکنار، صغیرہ تو درکنار، ترک مستحبات سے بھی پاک ہو، جن کی اداؤں سے امت کے لیے ہدایت کی نوریں پھڑ رہی ہو اور وہ امت کے لیے مسئلے راہ ہو، جس طرح کے بار جبریل، بابِ جبریل، بابِ کوفہ، اس قسم کے جو نام ہیں یہ نام ایسے ہیں کہ جو الحمدللہ جس کو دے کر مسلمان اپنی سیرت کی طرف لوٹ جاتا ہے، اس کی طرف جو اپنی ماضی کی طرف چلے جاتی ہے کہ یہ نام، یہ دروازہ ان ہمارے آبا اجداد کے نام سے موصوم ہے کہ جو ہمارے لیے مینار ہدایت ہیں، رس تو ہدایت کا سر چشمہ ہے. لیکن فہد تو جناب وہ شراب کا میں نے بھی حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور اگر کوئی شوق فرمایا تو ویب سائٹ پر میں ان کو یہ فوٹو بھی ریلے کر سکتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. محض ان پر تنقید اور ان پر جا کے سبب یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے آقا و مولا نبی پاک کو ایزا پہنچائی ہے، اور ایزا کیسے پہنچائی کہ سرکار کی والدہ کے مزار اقدس کو مسمار کیا معاذ اللہ الحیاذ باللہ، اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بڑی کیا ایذا پہنچے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کے سامنے آپ کے باپ کی خبر کو توڑ دیا جائے تو کیا آپ کو ایذا نہیں پہنچے گی؟ آپ کے ایذا کی اہمیت تو نبی پاک کی نظر میں اتنی ہے. سرکار خود فرماتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھ کر، فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں تیری عظمتوں کو سلام کرتا ہوں، لیکن تیری عظمت ایسی نہیں کہ جیسے مومن کے دل کی عظمت ہے، کیونکہ مومن کے دل کو توڑنا، مومن کو ایذا پہنچانا اس سے بھی زیادہ گناہ ہے کہ خانہ کعبہ کو توڑا جائے. تو یہ سرکار کے الفاظ ہیں، بیہقی شریف شاہ الامام کی حدیث ہے. تو ایک عام مومن کے دل کو ادا پہنچانا خانہ کعبہ کو ڈھانے سے بڑا جرم ہے. تو میں پوچھتا ہوں امام الانبیاء کے دل کو ادا پہنچانا، اللہ اکبر، اس شخص کو اللہ جہنم میں کہاں ڈالے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ رب العزت ایسے مغلطات اور ایسے غلیظ تصورات سے ہم تمام مومنین اور اس شاہ کے رسول کو محفوظ فرمائے. اب آئیے ذرا میں آپ کے سامنے وہ کلمات پیش کرتا ہوں جو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق ہمارے امت کے اسلاف میں لکھی، اکابرین میں لکھی اور ڈنکے کی چوٹ پر لکھی اور کتابی مکہ مکرمہ سے چھپی ہوئی ہے. اب دیکھیے علامہ ذوالقعنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے سرکار کو گود میں لیا، اپنے قریب کیا اور سرکار کے چہرے کی طرف دیکھ کر چند کلمات کہے. اور وہ کلمات کیا تھے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو ایمان کو سمجھتا ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ جناب کہیں جماعت کے پھیرے لگانے سے ایمان آ جائے تو وہ میرے اشعار کو نہیں سمجھ پائے گا اور اس دلیل کو نہیں سمجھ پائے گا. لیکن جو ایمان کو سمجھتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ ایمان اللہ کو ایک ماننے کا نام ہے, ایمان نبی پاک کی رسالت کو قبول کرنے کا نام ہے, ایمان نبی پاک کی محبت سے سرشار ان کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانے کا نام ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ ان دلائل کو بڑے وعدے پر سمجھ سکتا ہے. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کلمات نقل فرماتے ہیں جو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پڑھے تھے. کہتے فأنت مبعوث إلى الأنام, میرے پیارے بیٹے تو پوری دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. فأنت مبعوث إلى الأنام, تو پوری خلق کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. پھر آگے فرماتے تبعث في الحل وفي الحرام, تو حلال کو حلال کرنے کے لیے حرام کو حرام کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. تو بیت الحرام کے لیے مبعوث کیا گیا ہے, تو اس سے وہاں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے جہاں تک دنیا کی حد چلے جاتی ہے, جہاں پر سورج جا کر غروب ہو جاتا ہے, جہاں پر دنیا کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں تک تیری رسالت چلے جاتی ہے. یہ چہرے کو دیکھ کر حضرت آمینہ پڑھ رہی ہیں. پھر آگے کہتی ہیں تب رسول کی تحقیق و اسلام, اللہ نے تجھے مبعوث اس لیے کیا ہے کہ تو اسلام کی تحقیق کو بیان کرے. یہ حضرت آمینہ پڑھ رہی ہیں, اللہ نے تجھے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ تُس نام کی تحقیق کو بیان کرے. پھر آگے کہتے دین ابی کا در ابراہیم, کہ تجھے اللہ نے دین ابی کا در ابراہیم, میرے پیارے بیٹے اللہ نے تجھے ساری کائنات کے لیے مبعوث کیا, اللہ نے تجھے ہند و حرم کے لیے مبعوث کیا, اللہ نے تجھے تحقیق اسلام کے لیے مبعوث کیا, دین ابی کا در ابراہیم, اللہ نے تجھے تیرے باپ ابراہیم کے دین پر مبعوث کیا. اس سے بڑا ایمان کیا ہوتا ہے کہ نجدی حکومت کی نظر میں علماء کی تحقیق نفی, امام سیوطی کے الفاظ نہ تھے, علامہ قسطلانی کے الفاظ نہ تھے. میں تو پوچھتا ہوں تم تو شراب خور ہو, تم تو زنا خور ہو, سرکار کے والدین سے تم یہ حرام کام بھی ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ سرکار فرماتے میرا نور ہمیشہ ان پشتوں میں منتقل ہوا ہے جو زانی نہ تھے, حرام خور نہ تھے. یہی حدیث موجود ہے. تو سرکار تو خود اپنے نسب کی تقوی کے لحاظ سے بھی طہارت فرماتے ہیں, ایمان کے لحاظ سے بھی طہارت فرماتے ہیں, اور حضرت آمینہ کے ایمان دیکھیے آپ کیا فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے تجھے اللہ نے ساری کائنات کے لیے مبعوث کیا ہے. فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ تَبْعَثُ فِي الْحِلِّ فِي وَفِي الْحَرَامِ تَبْعَثُ فِي التَّحْقِيقِ وَالْإِسْلَامِ دین ابھی کا در ابراہیم, فرماتے میرے بیٹے اللہ نے تجھے ساری کائنات کے لیے مبعوث کیا, اللہ نے تجھے حل و حرم کے لیے مبعوث کیا, اللہ نے تجھے اسلام کی تحقیق کے لیے دین حنیف کی ملت ابراہیم کی تحقیق کے لیے پیدا کیا, اور اللہ نے تجھے تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر مبعوث کیا. تو دیکھیے رسالت پر ایمان, یہ کلمات کس بات کی غمبازی کر رہے ہیں. اور اسی بات پر علامہ زرقانی اپنے جذبات میں پیش کرتے ہیں, کیونکہ یہ بات تو علامہ قسطلانی نے اپنی کتاب میں, اب اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ زرقانی کو فرض آتا ہے کہ ایسے الفاظ حضرت آمینہ سے ثابت ہے, پھر بھی یہ علماء سوء والعیاذ باللہ ان کے عدم ایمان کے قائل ہے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ مت سمجھیے گا کہ حبیبیہ کے منبر پر صرف مجھے وہ وقت جا رہا ہے, بلکہ یہ الفاظ جن جن نے سنے تھے اور جن جن نے لکھے ہیں ان کے کلمات کیا تھے آپ ذرا سوال فرمائیے. فرماتے ہیں وہ حلف توحید شین غیر حلف توحید, توحید اس کو نہیں کہا جاتا تو پھر کس کو کہا جاتا ہے. علامہ زرقانی فرماتے ہیں یہ سارے کلمات جو ہیں وہ حلف توحید شین غیر حلف توحید, اگر یہ چیز توحید نہیں ہے تو توحید کس چیز کو کہا جاتا ہے. فرماتے توحید اسی کو تو کہا جاتا ہے نا کہ اقرار باللہ و الہیتہ و انہ لا شریک لہ, اسی کو تو توحید کہا جاتا ہے کہ اللہ کو خدا مانا جائے اور اس کے بعد کسی کو شریک نہ کہا جائے. تو کہا یہ تو سارے الفاظ. اور فرماتے ثم ما پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی والدہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے یاد کروں. یہ علامہ زرقانی, یہ حبیبیہ کے ممبر پر میں واہی بات نہیں کہہ رہا بلکہ علامہ زرقانی کے کلمات ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ زرقانی تیرا دل یہ چاہتا ہے کہ زبان سے کلمات نکلے اور کتابوں میں تحریر ہو جائے اور قیامت تک مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو سکے کہ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ عبد الباقی جیسا شخص سیدنا آمینہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. تو یہ مقام ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب اندازہ لگائیے وہ شخص کتنا بڑا بدبخت ہوگا کہ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف ایسے غلیظ کلمات, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مطہرہ کے معاملہ مزار اقدس کو ڈھانے کے لیے العیاذ باللہ ایسا غلیظ تصور پیدا کیا ہوگا. آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں علامہ زرقانی, کہتے ہیں کہ جب وصال کا وقت قریب ہوا, پہلے تو وصال کے اشعار نقل کیے علامہ قسطلانی نے, جو اصل کتاب ہے, کہ وصال کے وقت حضرت آمینہ نے سرکار کو قریب کیا اور یہ اشعار پڑھے. کہ بیٹے تو تو حل و حرم کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، تو تو کائنات کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، تو تحقیق اسلام کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، تو اپنے باپ دین ابراہیم پر مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ کلمات علامہ قسطلانی لکھے۔ اب علامہ زرقانی اس کی شرح کرتے ہوئے نیچے اس کی اور تفصیل لکھتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا وہ کتاب مجمل ہے، یہ اس کی تفصیل ہے، اس لیے ہی وہ 3 جلدوں پر اور یہ 12 جلدوں پر ہے۔ اب دیکھیے اس کی تفصیل کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت آمینہ کے مومن ہونے کی اور دلیل ہے۔ یہ تو یہ اشعار ہے جو علامہ زرقانی لکھے، علامہ قسطلانی لکھے، لیکن فرماتے ہیں میرے پاس اور دلیلیں بھی ہیں۔ فرماتے ہیں وہ کیا؟ کہتے ہیں وہ شہادت کی حمل ہی وہ ولادتی من آیات الباہرتی ما یحمل علی تخنف الضرورہ۔ کہتے ہیں جب سرکار پیدا ہو رہے تھے، سرکار جب پیدا ہو رہے تھے، وہ شہادت کی حمل ہی، حضرت آمینہ کے جب شکن میں سرکار موجود ہو گئے تھے، تو حضرت آمینہ نے غریب اور عجیب چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یعنی اللہ کی اور مخلوقات ان کو سلام کیا کرتی تھی، جو ایک تفصیل موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں جب یہ پیدا ہو گئے، وہ ولادتی من آیات الباہرہ، جب سرکار پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آمینہ نے بین بین نشانیاں خدا کی دیکھی، خدا کی قدرتوں کا اظہار کیا، جس طرح کے مشکات میں حدیث موجود ہے۔ اور ہمارے پڑوسیوں کا سرغنہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا کہ جب حضرت آمینہ فرماتی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو فرماتی ہے کہ مجھ سے ایک نور نے خروج کیا جس کی روشنی اتنی تھی کہ میں مکہ میں بیٹھی تھی اور ملک شام کے محلات میرے سامنے روشن ہو گئے۔ اب شام مکہ سے کتنا دور ہے؟ دیکھیے کئی دنوں کا راستہ ہے، لیکن وہ محلات کیسے نظر آئے؟ یہ آپ کی کرامت ہی تو تھی، یہ آپ کی کرامت تھی اور اس نور کی روشنی تھی جس کی روشنی سے آپ کی آنکھوں میں وہ تجلیات پیدا ہو گئے کہ قرب اور بعید کے تمام حجاب اٹھ گئے اور آپ نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ تو یہ آپ کے ایمان مقدس تھا اور آپ کی کرامت مبارکہ کی بین دلیل ہے۔ فرماتے وہ شہادت کہ ہم ہی وہ ولادتی من آیت الباہرتی ما یحمل علی تخنف الضرورہ، ما یحمل علی تخنف الضرورہ، یہ علامہ زرقانی کے الفاظ ہے، ما یحمل علی تخنف الضرورہ۔ یہ ساری چیز اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مذہب تخنف یعنی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب حنفی، حنیف کا تخنف فرمایا، وہ تخنف الضرورہ، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں جو ضروری عقائد تھے اس پر آپ تھی جب تو اللہ نے آپ کے ایمان کی وجہ سے ایسی چیزیں آپ کو بتائیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں ورحق نور الذی خرج منہا اضاء له قصور الشام۔ فرماتے پھر انہوں نے وہ نور بھی دیکھا کہ جو نور ان سے خروج کیا، اضاء له حمله، اضاء له منہا، اضاء له قصور الشام، کہ اس نور کی روشنی اتنی تھی ابا روشن ہو گئے سارے شام کے محلہ، اور اس نور کی برکت سے آپ نے اس شام کے محلہ کو دیکھ لیا۔ پھر فرماتے ہیں آگے حترات، یہ جو آپ نے دیکھا، خالی آپ نے نہیں دیکھا، یہ جو آپ نے حمل کے دوران ایسے ایسے عجائبات دیکھے کہ کبھی حضرت آسیہ آ کر آپ کو سلام کر رہی ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ جناب حضرت مریم آپ کو آ کر سلام کر رہی ہیں، یہ پوری تفصیل سے موجود ہے اور حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ تو کہا یہ خالی آپ کے ساتھ تھوڑی ہوا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو اس کی روشنی اتنی تھی کہ ملک شام کے محلہ دے لیے۔ کہا یہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ کہا یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں تھا، حتی فرماتے ہیں حتی کما تھا امہات النبیین، آپ سے پہلے بھی جتنی نبیوں کی مائیں تھیں سب نے ہی ایسا دیکھا تھا جیسا آپ نے دیکھا ہے۔ یعنی خالی آپ کی کرامت نہیں ہے، نبیوں کا نور جن جن کی پشتوں میں رہا ہے اور جن جن کی سلبوں میں اور جن جن کے سبب اقدس منتقل ہوا ہے، جن جن کو حمل بخشا ہے، تو سب نے ایسی کرامتیں دیکھی ہیں اور جس طرح کے حضرت آمینہ نے دیکھی، تو یہ اللہ ہر شخص کو عنایت کرتا ہے جس کے اندر نبی کا نور منتقل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں دلیل پیش کی، خالی آپ کا من کا نہیں ہے بلکہ امہات النبیین، جتنی نبیوں کی مائیں گزری ہیں سب نے بھی ایسے کرامات دیکھی ہیں، سب نے ایسے عجائبات دیکھے، سب نے کمالات دیکھے۔ پھر آگے کہتے ہیں وقالت لحلیمہ، وہ واقعہ میں آپ کو بتا دوں، شک صدر کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا، سرکار کے سینے کو جو شک کیا گیا تھا، سب کو پتا ہے کہ سرکار علیہ السلام چھوٹے تھے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ تفسیر خازن نے اس کو بڑے طور پر نقل کیا ہے، کیونکہ میں نے خازن کا ہی مطالعہ کیا ہے، یوں تو لگتا ہے کہ ساری تاریخ کی کتابوں میں یہ ہے، علم نشرح لک صدرک کے تحت۔ فرماتی ہے کہ بکری چلا رہے تھے تو دو آدمی آئے اور انہوں نے سرکار کو ایک نئے ہاتھ سے پکڑا اور ایک نئے ہاتھ اور سرکار کو لے کر چلے گئے اور سرکار کو لٹا دیا اور سرکار کو سینہ شک کیا۔ وہ جو دو بھائی ساتھ میں تھے انہوں نے دیکھ لیا اور وہ وہاں سے دوڑے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا یا امی قد قتل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، اے والدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا ہے. یعنی سینہ چاک کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، جب بھائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی جب پہنچی تو دیکھا کہ سرکار کے چہرے کے آثار بدلے ہوئے تھے. سر سید احمد خان، پہلے سر تھا بعد میں سید تھا نا، ایک تو سید ہوتا ہے ایک ہوتا پہلے سید، لیکن یہ پہلے سر تھا یعنی پہلے انگریز تھا پھر سید تھا. تو سر سید جس کی داڑھی بھی اس وجہ سے تھی، اگر آپ تاریخ پڑھیں اس کے گلے کی بیماری تھی، آپ نے دیکھو گلا سوج جاتا ہے تو اس کو چھپانے کی اس نے داڑھی رکھی تھی. وقت کا سب سے بڑا کمیونسٹ، اپنے وقت کا سب سے بڑا منکر حدیث، سب سے پہلا سرزمین ہند و پاک کے اندر حدیث کا انکار کرنے والا شخص، سب سے پہلا ہند و پاک کے اندر جنت کا انکار کرنے والا شخص، سب سے پہلا ہند و پاک کے اندر جہنم کا انکار کرنے والا شخص، سب سے پہلا ہند و پاک میں حضرت آدم کے وجود کا انکار کرنے والا شخص، سب سے پہلا ہند و پاک کے اندر ابلیس کے وجود کا انکار کرنے والا شخص، سب سے پہلا ہند و پاک کے اندر سرکار کی جسمانی معراج کا انکار کرنے والا شخص، تو یہ مسلمان نہیں ہے. چاہے اس نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی ہو پھر بھی بھولے بھالے مسلمان سمجھتے نہیں ہیں. علی گڑھ یونیورسٹی کیوں بنائی تھی؟ تاکہ گھروں سے حدیث ختم ہو، انگریزی آ جائے گھروں سے، کیونکہ بچہ بچہ قال اللہ قال رسول اللہ کرتا تھا، بچے بچے میں نبی پاک حدیث ہے اے بی سی ڈی ایف جی، جہاں بچہ حدیث باپ پڑھتا تھا آج گھروں کے اندر اے بی سی ڈی شروع ہو گئی. تو کہا علی گڑھ یونیورسٹی بنا کر تو بہت بڑا فائدہ کیا. ہم نے کہا موجودہ حکومت کے لحاظ سے تو بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن اسلام کے لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں تھا، بلکہ اسلام کو ڈھانے کے لیے ایک اور مہان نے کھول دیا تھا. علی گڑھ یونیورسٹی سے مسلمانوں کے خیالات کو تبدیل کرنے کے لیے المختصر وہ اپنی کتاب میں ایک بکواس لکھتا ہے، کہتا نہ تو سرکار کو جسمانی معراج میں بدل کے خواب میں سر کرائی گئی، اس کا کافر ہونا اسی بات ثابت ہوتا ہے. ٹھیک. دوسرا کہتا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ شق کیا گیا تھا وہ بھی خواب میں تھا، وہ بھی خواب میں تھا. لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا کسی کے جھبے داڑھی امامے پر نہ جائیں، اصل کی طرف جائیں، قرآن و حدیث کی طرف جائیں. تاریخ کی کتابوں میں، تفاسیر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی اور سرکار کو اپنے سینے سے لگایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے کپڑا ہٹایا تو کہتے ہیں حلق سے لے کر ناف تک سیے ہوئے ہر موجود تھے. جب آپریشن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سیا جاتا ہے تو ٹانکے باقاعدہ موجود تھے. تو کیا خواب میں اگر آپریشن کیا جائے تو خواب میں تو بندہ کہیں یہیں بیٹھا امریکہ پہنچ جائے اور پھر دیکھا تو جناب بستر پر موجود ہے، وہ تو تصورات اور خیالات میں سے ہوتا ہے، لیکن یہ واقعی میں ہوا تھا. اس لیے علماء بھی فرماتے تفاسیر کے مستند کتابوں میں اور احادیث کے اشارے سے یہ بات ثابت ہے کہ سرکار کے سینے مبارکہ کے اوپر وہ آثار سیے ہوئے موجود تھے جو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو دیکھیے جب وہ سینہ شک کیا گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاملات ہوئے، یہ خبر دائی حلیمہ نے حضرت آمینہ کو پہنچائی. کہتے ایسا ایسا معاملہ ہوا، اسی بات کو علامہ زرقانی لکھتے ہیں ان کے ایمان پر، حضرت آمینہ کے ایمان پر لا رہے ہیں اس بات کو. کہتے ہیں وقالت الحلیمہ کا حین جاءت بہ وقد شق صدرہ، یہ بھائی حلیمہ نے خبر پہنچائی حضرت آمینہ کو کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوا، لگتا ہے کسی جن یا شیطان نے ان کو پکڑ لیا. وہ سمجھے عام بچے، جن یا شیطان نے پکڑ لیا اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا. تو دائی حلیمہ کو حضرت آمینہ نے کیا جواب دیا تھا، اس کو ایمان کی دلیل بناتے ہوئے علامہ زرقانی لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں وقالت الحلیمہ کا، جب آپ نے حلیمہ کو یہ، حلیمہ جب آپ کے پاس آئی اور آپ نے جو کہا تھا اس سے کہ جس وقت شک کے صدر ہوا کہ اخشیتما علی شیطان، کہ تم میاں بیوی ڈر گئے تھے نا کہ اس کو شیطان نے پکڑ لیا ہے. حضرت آمینہ کہتی ہیں اخشیتما کہ تم میاں بیوی ڈر گئے تھے نا کہ اس بچے میرے بیٹے کو شیطان نے پکڑ لیا ہے. انہوں نے کہا، لیکن حضرت آمینہ کیا کہتی، کلا واللہ ما الشیطان علیہ السبیل، خدا کی قسم میرا بچہ تو اتنا مقدس ہے کہ شیطان اس کا راستہ آ ہی نہیں سکتا. کس بات کے الفاظ ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہ گہرائیوں سے مجھے بتائیے کہ یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی محبت اور توحید ہونے کی سب سے بڑی دلیل نہیں. فرماتی ہے کہ شیطان اور بچوں کے پاس آتا ہوگا، میرے بچے کے پاس شیطان رابطہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ فرماتے اس لیے وہ انہ قائل ابنی ہادہ شان، میرے بیٹے کی تو بڑی عظیم شان ہے، میرے بیٹے کی تو بڑی عظیم شان ہے. پھر آپ نے واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس نے میرے بیٹے کو لے گیا، کسی نے غسل کرایا، کسی نے کپڑا پہنایا. پھر میں دیکھتی ہوں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بیٹے نے سجدہ کیا. یہ ساری علامات اس لیے کہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے اور یہ نبی بنا کر مبعوث کیا گیا. تو یہ سارے کلمات. پھر آگے ایک اور الفاظ جو آپ نے سماعت کرنے، وہ یہ کہ یہ حضرت آمینہ کے آخری حالات کی باتیں ہیں. کہتے ہیں جب یہ واقعہ ہوا وہ قدیمت بھی مدینہ عام الوفاتہ، جس سال آپ کے انتقال ہونے والا تھا آپ اس سال مدینہ آئی تھی. وہ سمعت الیہودہ اور آپ نے یہودیوں سے کچھ باتیں سنی تھی. کیا سنی تھی؟ وہ شہادت لہو بالنبوہ کہ یہ بیٹا نبی بننے والا ہے تیرا. یعنی آپ نے یہ باتیں یہودیوں کی زبان سے سنی تھی. ورجعت بھی الى المکہ پھر آپ مکہ چلے گئے. فمات فی الطریق پھر آپ کا وصال شریف راستے نہیں ہو گیا. مکہ کی طرف جب آپ نکلی تو راستے میں آپ کا وصال ہو گیا. یہ ساری بات لکھنے کے بعد علامہ زرقانی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے فہذا کلہ کہ جتنا میں نے کلام کیا ہے سب کا حاصل یہ ہے کہ مما یعید ان تخلف فی حیاتہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دین ابراہیم پر تھی. اس بات کی دلیل ہے آپ نے دین ابراہیم پر تھی. پھر آخر میں کہ ذکر اللہ میں حافظ سیوتی پھر کتاب فیاض وہ مسمہ تعظیم المنہ شکر اللہ مساح کہتے ہیں یہ میری ساری کائش اور یہ سارے امام کے ذریعہ امام جلالی سیوتی کی اس کتاب کا حاصل ہے کہ جو انہوں نے کتاب الفوائد میں لکھی اور میں اپنی اس کاوش کو ان کی طرح منسوب کرتا ہوں. تو یہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے جو ایمان افروز کا امام آپ حضرات نے سماعت فرمائے. اس کے علاوہ چند باتیں میں یہ تو نقلی باتیں تھیں. اب چند عقلی باتیں میں نے جو تفاصیل سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ توجہ فرمائیے. جو آپ کے لیے معلومات میں اور جذبات میں اور ایمان کی روشنی کے لیے بڑا گامزن ہوگا تابوت سکینہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. تابوت سکینہ قاضی فنا اللہ صاحب تفسیر مزیری کی لکھتے ہیں کہ تابوت سکینہ ایک تابوت تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا. پھر حضرت آدم سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ تک پہنچا. صاحب تفسیر مزیری لکھتے ہیں کہ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت رکھا کرتے تھے. لکڑی کی پیٹی تھی اس کے اندر توریت رکھتے تھے. پھر اس کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو ان کا امانہ شریف جو تھا وہ بھی اس میں رکھا جانے لگا. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کی نالین موسیٰ علیہ السلام کی نالین آپ کا آخا اور حضرت ہارون کا امانہ اور توریت یہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھی گئیں. کس میں؟ تابوت سکینہ کے اندر. ان تبرکہ کہ وہ پگڑی جس نے ہارون علیہ السلام کے پیشانی کو چوما تھا, وہ نالین جس نے حضرت موسیٰ کے قدم پر بوسا دیے تھے, وہ عصا جس نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر بوسا دیا تھا, صرف جسم سے مس ہونے کی وجہ سے اس کا مقام اتنا تھا کہ بنی اسرائیل پر جب کوئی قوم یلغار کرتی تھی تو وہ تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتی تھی کہ یا اللہ ان کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم کمزور ہیں, اس تبرکات کی برکت سے ہمیں فتح دے دی. تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ ان تبرکات کی برکت سے اللہ ان کو فتح دے دیتا تھا. سعودی عرب کے مفتی اعظم عبداللہ بن باز جن کا بنیادی عقیدہ ہے کہ تبرک کا عقیدہ رکھنا شرک ہے, تو میں پوچھتا ہوں ان مومنین کو وہ کیا کہیں گے, کیونکہ میرے پاس حوالہ موجود ہے ان کے اس مغلظات پر کہ بخاری شریف حدیث ہے جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے نجی حکومت کے اقتدار بیانیے کے وقت میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا. کتاب اللباس میں حدیث موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک شخص نے تہبند پیش کیا. تو سرکار کا تہبند کافی بوسیدہ ہو چکا تھا. اس تہبند جیسی سرکار نے اس کو قبول کیا تو ایک صحابی نے وہ مانگ لیا, سرکار نے انہیں عنایت کر دیا. بعد میں سارے صحابی نے ان کو تان کرنا شروع کیا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی, تمہیں پتا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کبھی نہ نہیں کہتے ہیں, سرکار کبھی منع نہیں کرتے ہیں, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگ ہی پائیں گے. یعنی سرکار اعلی حضرت نے صحابہ کرام سے ان کے کلمات کے تلفظ اپنے انداز میں کیا کہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگ ہی پائیں گے, سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی ہے. صحابہ نے کہا کہ تمہیں پتا سرکار کبھی نہ نہیں کہتے, تمہیں کیوں تہبند مانگا؟ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم تہبند میں نے پہننے کے لیے نہیں اپنے کفن کے لیے مانگا. تو یہ حدیث جب آئی کتاب اللباس بخاری شریف کے اندر, کتاب الجہاد میں حدیث ہے بخاری شریف کے اندر, جب یہ حدیث آئی تو علامہ ابن حجر اسقلانی شیخ الاسلام جن کے کندھوں پر اسلام کی بنیاد ہے, جن کی کتاب پڑھے بغیر بندہ اسلام کو سمجھ نہیں سکتا, فتح الباری کے اندر وہ اس حدیث کی شرح کرتے دیکھتے کہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بزرگوں کے آثار سے برکت حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ انہوں نے لکھا. اور بن باز جس کو جس کی علم کی اگر یہ اپنی پوری زندگی بھی علم حاصل کرتا تو یہ علامہ ابن حجر اسقلانی کے پاؤں کی دھول کی علم تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا, یعنی وہ اتنے بڑے عالم تھے. تو یہ بن باز کیونکہ نجریہ ہمیشہ مکھٹ ہوتے ہیں, فوراً کفر کا فتویٰ سرکار کے مزار پر فتویٰ مارنا, تو بڑا مکھٹ تھا. عبداللہ بن باز نے کہا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے جو یہ بات لکھی ہے کہ برکتیں بزرگوں کے آثار سے لی جاتی ہے, یہ تو سری شرک ہے. یعنی اس نے فتویٰ دے دیا کہ امام ابن حجر مشرک ہو گئے. ماذا اللہ, تو یہ بمباز تھا جس کے نزدیک تبرک کا قیدہ شرک ہے، جس میں شرک اس مشین اور اس فیکٹری کے اندر گویا کہ حضرت امام ابن حجر اسقلانی جیسے شخص کو بھی نہیں چھوڑا، اور اتنے بڑے امام کو انہوں نے مشرک کہہ دیا معاذ اللہ. تو میں پوچھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اس عمل کو کیا کہے گا، کہ جو تمام مفسرین نے، تمام معلمین نے، اور خصوصاً ابن تیمیہ نے بھی اپنے خطابہ ابن تیمیہ کے میں اس واقعہ کو لکھا، لیکن ایک بات آپ کو پتا ہے، گروہ گور حافظ نہ باشد، جھوٹے کا حاضر نہیں ہوتا، وہ پہلے کچھ کہہ جاتا ہے بعد میں کچھ کہہ جاتا ہے. آپ میرے پاس آئیے، علماء دیوبند کی کافی کتابیں میرے پاس ہیں، پہلے کچھ فتوا دیتے ہیں، آگے جا کے پھر کچھ فتوا دیتے ہیں. تو یہ دل میں عشق محمدی نہیں ہوتی، ایمان کا ذوق نہیں ہوتا، اس لیے زبان سے کبھی کچھ نکلتا ہے، زبان سے کچھ نکلتا ہے. تو علماء حق کی یہ شان ہے، کیا بات ہے، اتنے علماء گزرے جنہوں نے اپنی پہلی زندگی میں جو لکھا آخری زندگی میں ویسے لکھا. کیا مقصد تھا؟ مطلب یہ تھا کہ انہوں نے دین اپنی شہرت کے لیے نہیں، تعظیم نبی کے تحت پھیل پھیلایا. ان کی زندگی کا حاصل یہ تھا کہ ہماری محنت سے لوگوں کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے، اور جس نے شہرت کے لیے، شیخ الاسلام لکھوانے کے لیے، عالم ربانی لکھوانے کے لیے، حکیم الامت لکھوانے کے لیے دین کی تبلیغ کی، اسی کے بارے میں شیر فارسی کا ہے کہ درو گور حافظ نہ باشد، جھوٹے کو حافظہ نہیں ہوتا، وہ پہلے کچھ لکھتا ہے بعد میں کچھ لکھتا ہے. تو میں آپ عرض کر رہا تھا کہ تابوت سکینہ کے اندر حضرت ہارون کا حمامہ، حضرت موسیٰ کا عصا، اور آپ کی نالین اس میں رکھی ہوئی تھی. بنی اسرائیل اس کی تعظیم کو فتح حاصل کرتے تھے. پھر بنی اسرائیل نے، جب بنی اسرائیل اللہ کی توحید سے پھر گئے، تو اللہ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا، اور انہوں نے اس بادشاہ نے ان کو بہت مارا پیٹا، اور تابوت سکینہ ان سے چھین لیا. اور اس بادشاہ نے کیا کیا، تابوت سکینہ کو وہاں پر رکھ دیا جہاں وہ پیشاب کرتے تھے، مار اللہ، پیشاب کی جگہ پر رکھ دیا، اور وہیں کے اسی تابوت کے قریب پیشاب کیا جاتا تھا. یہ یاد رکھیے، یہ ساری باتیں ہمیں کیوں دکھائی جا رہی ہے کتابوں میں، کہ امتحان ہوتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ اب تابوت سکینہ کو اس نے چھین لیا اور وہاں پر پیشاب کر رہے ہیں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ کیا خدا میں طاقت نہیں اپنے اتنے مقدس نبیوں کے، تابوت ہٹاتا کیوں نہیں. وہ ہٹا تو دیتا خدا، لیکن یہ ہمارے لیے امتحان تھا، اس دور کے لیے امتحان تھا کہ دیکھو تم نے اس کی تعظیم نہیں کی، اب یہ بے عزتی کر رہے ہیں، اس بے عزتی کے رگڑے میں تم بھی آؤ گے اور یہ بھی آئیں گے، اب دونوں آؤ گے. اس لیے تعظیم اگر آج تو سرکار کے مدار پر جانے کو بند کر دیتا ہے، یہ سرکار کی والدہ کے مدار کو گرا دیتا ہے، تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ہلاک کر دے. لیکن یہ ہم سنیوں کے امتحان ہے، یہ اہل ذوق کے امتحان ہے، کہ اس امتحان میں اللہ نے دیکھے گا کہ ان کا ایمان کس طرف جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے نہیں جناب، سعودیہ والے بات صحیح کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر خانہ کعبہ ہے. تو وہاں پر آزمانے کے لیے اللہ نے یہ امتحان لیا، آزمانے کے لیے بیت اللہ کے مربوط رکھے گئے، ورنہ اللہ رب العزت چاہے کن کہے تو فیکون ہو جائے، کن کہے تو سائن گرم گرم ہو جائے، لیکن بیت اللہ کے اندر جو بوت رکھے گئے تھے، یہ آزمائش تھی کہ دیکھا جائے کہ کون ایمان لاتا ہے، کون ایمان نہیں لاتا. بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، یہ ہماری ناہیلی، سستی، بڑے الفاظ میں یہ سمجھ لیجیے مسلمانوں کی بے غیرتی، اور اس میں آزمایا جا رہا ہے کہ کون اس مسئلے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی نہیں ہوتی، جس طرح جال عالم سے کسی نے پوچھا گیا، یہ مزار والے اگر سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ عورتیں چرکی بھنگی سما پر کیوں پڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ پتا چلا مزار والا کچھ نہیں کر سکتا. تو اسی پر اگر ایک سوال بنا لیا جائے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو بابری مسجد کو روکا کیوں نہیں؟ تو اگر ایک سوال بنانے سوال سائل کی زبان کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے کہ موت علی لوکن عام، اعتراض کرنے والا تو اندھا ہوتا ہے، کبھی کس پر کبھی کس پر. تو یہ ساری باتیں حکمت سے ہوتی ہیں، ساری باتیں امتحان سے ہوتی ہے. یہ ہم پر مسلمانوں پر امتحان کی گھڑی ہے. تو اس بادشاہ نے کیا کہ اس تابوت کو لے کر اس جگہ پر دیا جہاں پر پیشاب کیا جاتا تھا. اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ روح المانی پہلے پارے میں اور دوسرے پارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے تابوت سکینہ کے قریب پیشاب کرنا شروع کیا اور اس تابوت کی توہین کی، تابوت کی توہین کی، تو اللہ کی طرف سے وبا آئی، یعنی جو وہاں پر پیشاب کرتا اسے خونی باوسیر ہو جاتا، پھر وہ صحیح نہ ہوتا، پھر اس بادشاہ کی پوری بستی میں آگ لگ گئی اور سارے لوگ غرق ہو گئے. اس بات کو لے کر علامہ روح المانی لکھتے کہ اللہ کے نئے بندے سے کسی چیز کی توہین کرنے سے اللہ اسے غرق کر دیتا ہے. مومنوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جو امانہ ہارون علیہ السلام کی پیشانی سے لگ جائے، جو آسا حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے لگ جائے، جو نالین حضرت موسیٰ کے قدم کو چوم لے، اس کی توہین سے عذاب آ جاتا ہے، اس کی توہین سے قوم غرق ہو جاتی ہے. تو امام الانبیاء کا جسم جس واردہ کے گوشت سے لگا ہوگا، جس کے پیٹ میں نو مہینہ رہی ہوگی، اس کا مذاق اڑانا، اسے ایذا پہنچانا، اس کی تکلیف پہنچانا، یاد رکھیے خدا اس کو کیا حق دے گا. کہ اور نبیوں کے تبرکات کا مذاق اڑانے سے اللہ اس بستیوں کو پلٹ دیتا ہے. تو امام الانبیاء کی جس کی طرف نسبت ہو گئی ہے اس ماں کا مذاق اڑانے سے ماذا اللہ اس قوم کا کیا ٹھکانا ہوگا, یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. دوسری بات علماء نے یہ بھی لکھی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے محبت میں رو رو کے نابینا ہو گئے تو حضرت یوسف نے اپنا قمیض نکالا اور اپنے بھائیوں سے کہا لہو کی قمیض سے آ جاؤ, یہ سورہ یوسف میں موجود ہے, کہ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو, اللہ آنکھیں دے دے گا, اللہ آنکھیں دے دے گا. جب وہ قمیض آ رہا تھا, قمیض میں جان ہوتی ہے, قمیض میں جان ہوتی ہے, کپڑا بے جان ہوتا ہے, لیکن جب وہ کپڑا آ رہا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی خوشبو محسوس کی, کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جب وہ بے جان کپڑا آیا تھا تو بے جان, لیکن جسم نبی کا لگا تھا ساتھ, تھا تو بے جان لیکن اب مسیحا بن گیا. دیکھیے اب اس کپڑے کو لے کر جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا اور ہٹایا گیا تو آنکھیں آ گئی, ہٹایا گیا تو آنکھیں آ گئی. تو یہ اللہ رب العزت کے نبی کے جسم کی برکت ہے کہ کپڑے کے اندر کرامت نصیب ہو گئی. مومنوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ایک بے جان کپڑا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, نبی کا جسم اس سے نکل جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وقار والا ہو جاتا ہے. تو امام الانبیاء کا جسم کی سبحانہ سے لگا ہو اس کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہوگی, اس کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہوگی. اور علامہ روح المعانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں جنت میں جائیں گی, جانوروں میں سے 10 چیزیں جنت میں جائیں گی. روح المعانی میں لکھتے ہیں پہلے ایک صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی, ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا جنت میں جائے گا, اسماعیل علیہ السلام کا دونبا جنت میں جائے گا, عزیر علیہ السلام یونس علیہ السلام کی مچھلی جس کے پیٹ میں آپ تھے وہ جنت میں جائے گی, عزیر علیہ السلام کا دراز دوست جس پر آپ سواری کرتے تھے وہ جنت میں جائے گا, سلیمان علیہ السلام کی زمانے کی وہ چونٹیاں جن سے آپ نے کلام کیا تھا وہ جنت میں جائیں گی, بلقیس کا ہدہد وہ جنت میں جائے گا, اور اصحاب کہف کا کتا وہ جنت میں جائے گا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہ جنت میں جائے گی, موسیٰ علیہ السلام کی گائے جنت میں جائے گی. کیوں جائیں گی؟ کہا نبیوں کا جسم لگا تھا. میں نے کہا واہ جناب, یہ جانور جن سے نبیوں کی نسبت ہو جاتی ہے وہ جنت میں چلے جاتے ہیں, وہ آواز سے نہ میں نے امام الانبیاء کو پیٹ میں تھی وہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا ان النبی یؤذون اللہ ورسول لعنهم النار فی الدنیا والآخرہ, خبردار اعلان کر دو مومن دنیا کے اندر کے جو اللہ اور اس کے رسول کو جہاں پہنچاتا ہے وہ اللہ کے لعنت سے بچ نہیں سکتا, نہ دنیا پر بھی اس پہ لعنت ہوگی, آخرت میں بھی اس پہ لعنت ہوگی, سوئے گا تو لعنت, چلے گا تو لعنت, چاہے نماز پڑھے تو چہرے پر لعنت, نور نہیں اترے گا. اس لیے کہ اس نے رسول کو ایذا پہنچائی ہے, اس نے رسول کو ایذا پہنچائی ہے. اور سرکار کے والدین کا مذاق اڑانا ایذا ہے. یہ جانور کو دیکھ لیا, عزیر علیہ السلام کا دراز دوست خچر, کیا عزت ہوتی ہے خچر کی, لیکن نبی کے جسم سے مس ہو چکا ہے جنت میں جا رہا ہے تو اللہ اس کو جنت کی قرار دے رہا ہے. اصحاب کہف کا کتا, اصحاب کہف نبی نہیں ہے, اللہ کے نبی بندے ہیں, کتے نے محبت رکھی وہ جنت پہ چلا گیا. تو حضرت آمینہ تو سرکار کو لے کر چوما کرتی تھی, پریشانی پر بوسا لیا کرتی تھی اور ایسے کلمات کہا کرتی تھی. کوئی غلیظ خبیث ذہن رکھنے والا شخص ان کے بارے میں سے مغلظات کلمات کہہ سکتا ہے؟ کوئی مومن کامل ایمان رکھنے والا شخص ایسے غلیظ خیال کا تصور نہیں کر سکتا. ہم تو ایسے ہیں کہ سرکار کی نسبت جن چیزوں سے ہو گئی, آج تک جو سرکار کی اولاد ہے ان کی تعظیم بھی ہم پر فرض ہے, ان کی تعظیم ہم کرتے ہیں. اس لیے اس وجہ سے نہیں, ایسے خوبصورت بہت سے مل جاتے ہیں, ایسے علماء بہت سے مل جاتے ہیں, ایسے لوگ بہت سے مل جاتے ہیں, ایسے دو ہاتھ والے دو ٹانگ والے دو آنکھوں والے بہت سے مل جاتے ہیں, لیکن نہیں, نسبت سرکار سے ہے, نسبت سرکار سے ہے. اور جس چیز کی نسبت سرکار سے ہو جاتی ہے وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ ہو جاتی ہے. وہ جوتی جس کو نسبت موسیٰ کے قدم سے ہو گئی, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اس کی توہین سے اللہ عذاب بھیجتا ہے. تو امام الانبیاء کی جو اپنی نسبت اپنے والدہ سے ہو گئی تو والدہ کی توہین کرنے سے العیاذ باللہ ان غلیظوں کا مقام کیا ہوگا, اس کو تو اللہ بہتر جانتا ہے. ہم صرف یہ دعا کرتے ہیں مولا ان گستاخوں سے بچا اور ہماری زبان کو بند رکھ کے اس سے بھی کوئی گستاخی نہ ہو سکے, ہماری زبان کو بھی گستاخی سے روک اور ہمیں گستاخوں کی صحبت سے روک, ان کی تقریروں سے روک, ان کی تبلیغوں سے روک. تو روکنے پر قادر ہے, تو ہماری زبان کو استقامت اصلاح دے, بددلوں کی صحبت سے محفوظ فرما, بددلوں کی تبلیغوں سے محفوظ فرما, تیرے محبوب کے عاشقوں کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما, تیرے محبوب کی ہر نسبت یافتہ شے کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما, تیرے محبوب کے اہل بیت, تیرے محبوب کے آبا و اجداد, تیرے محبوب کے جسم سے جو مٹی تک لگی ہے اس کی بھی تعظیم ہمیں نصیب فرما, اسے ہمارے ایمان کا حاصل بنا دے, ایمان پہ دے موت,